Keeping Guard to ponownie Christopher Bisonette prosto z mroźnej Kanady, fragment albumu Pitch, Paper and Foil, kolejny dziś przedstawiciel chicagowskiej wytwórni Cranky, która od 24 lat dostarcza przepięknych dźwięków za pośrednictwem muzyków, z którymi współpracuje oczywiście. Jedną z najważniejszych postaci w katalogu wytwórni Cranky jest Steve Howshield, znany Państwu nie tylko z naszych sobotnych, niedzielnych spotkań, ale również, mam nadzieję, przede wszystkim jako muzyk formacji Emerald, nieodżałowanego trio, w którym Steve Howshield był postacią tła, a jako artysta solowy daje się poznać jako niezwykle utalentowany, bardzo ambitny muzyk. Rozpoczynamy od utworu Arpeggiare. Thank you. Vicinities i ponownie Steve Hauschild. To fragment albumu Where All Is Fled z roku 2015. Steve Hauschild pochodzi z Cleveland w stanie Ohio. Tworzy przepiękną, hipnotyzującą muzykę elektroniczną, o czym mieli okazję Państwo przekonać się przed chwilą w utworze Vicinities, a kolejny fragment albumu Where All Is Fled to In Spite of Time's Disguise. Sequitur, to ponownie dziś Steve Howshield i ponownie wytwórnia Cranky. Oczywiście tym razem to utwór tytułowy z albumu wydanego w roku 2012, nieco starsza rzecz. Nieco więcej również nerwowej energii na tym albumie. To zdaje się być muzyka nagrana w momencie trudniejszym dla Steve'a Howshielda, jeśli uznamy za prawdziwą teorię, że stan emocjonalny muzyka w każdym przypadku musi znaleźć odzwierciedlenie w jego twórczości. Jeśli tak, to Steve Howshield dziś jest już człowiekiem dużo spokojniejszym, być może szczęśliwszym, co nie zmienia faktu, że jego album sprzed 5 lat w dalszym ciągu przysparza olbrzymiej przyjemności. Kolejny utwór to Kept. Vegas Mode i po raz kolejny dziś, a zarazem po raz ostatni, Steve Hauschild z albumu Sequitur. To wytwórnia Cranky, którą zostawiamy na jakiś czas. Jestem pewien, że nagrania z tej wytwórni jeszcze kiedyś do nas powrócą. A teraz Revenge International, wytwórnia, której największymi gwiazdami są panowie z duetu Visible Cloaks, których już doskonale znamy z naszych spotkań w audycji After Party. A tym razem posłuchamy Pauline Anne Strom. To artystka pochodząca z San Francisco, która muzykę elektroniczną, muzykę ambient i New Age tworzyła w latach 1982-88. Pauline Anne Strom jest niestety osobą niewidomą, co oznacza bardzo często, że ma zwiększoną wrażliwość na dźwięki. Jeśli połączymy to z zamiłowaniem do dźwięków psychodelicznych i dostępem do przełomowych w tamtym czasie narzędzi, takich jak syntezatory analogowe, efekt może być tylko jeden. Przepiękna, transowa, bardzo filmowa muzyka. Rozpoczynamy od utworu The Unveiling. Thank you. In-Flight Suspension. To ponownie dziś Pauline Anna Strom z kompilacji Trends Millennium Music. Wytwórnia Revenge International postanowiła wydać nagrania, które ich zdaniem są najciekawsze w katalogu Pauline Anny Strom. Albumów wydanych w latach 80. artystka zaliczyła w sumie 7. Warto ich poszukać, aczkolwiek te poszukiwania mogą być bardzo, bardzo trudne. Trzymam kciuki zatem za wszystkich odważnych. A już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party raz jeszcze wytwórnia Revenge International, tym razem projekt Bing and Ruth, album City Lake i utwór Put Your Weight Into It. Jestem pewien, że jeszcze z tym projektem się usłyszymy w naszych kolejnych spotkaniach. Dziękuję już za dzisiejsze. Życzę wspaniałej niedzieli. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.